θεωρείται και είναι ένα από τα καλύτερα live album όλων των εποχών και ανήκει στο Van Morrison. Λοιπόν, πάρα πολλά χρόνια θα έχετε να το ακούσετε αυτό το άλμπουμ. Πώς μπορεί να ακουστεί αυτό το άλμπουμ του 1974, 41 χρόνια. Έχει καταχωρηθεί και πράγματι είναι, τουλάχιστον για δύο δεκαετίες μέχρι και το 90 και δεν νομίζω έχει ξεπεραστεί, ότι είναι ένα από τα καλύτερα live άλμπουμ που ποτέ ηχογραφήθηκαν. Ηχογραφήθηκε στο Troubadour του Los Angeles, ένα πολύ μικρό κλαμπ είναι αυτό, στο Λος Άντζελες. Εκεί ηχογράφησε τελευταία, πια έβλεπα, η Κάρολ Κίνγκ ένα από τα, από τις συναυλίες της. Ένα πολύ μικρό φιλικό κλαμπ είναι αυτό, δηλαδή είναι με πάρα πολύ κόσμο. Επίσης σε ένα auditorium τη Σάντα Μόνικα και στο Rainbow Theatre του Λονδίνου. Ήταν μια τρίμηνη περιοδία που έκανε με ένα συγκρότημα. 11 άτομα ήταν στο συγκρότημά του τότε. Αυτός ο μοναδικός καλλιτέχνης που λέγεται Van Morrison. Ξεκινήσαμε με το Warm Love και συνεχίζουμε από το άλμπουμ που ο τίτλος του είναι It's Too Late to Stop Now, Into the Mystic. For the wind. Thank you very much. Also younger than the sun. And the bonnet boat was one. And we sailed into the mystic. Hark! Now I hear the sailors cry. Smell the sea and feel the sky. soul and spirit fly into the mystery. When that foghorn blows, you know I won't be coming home. When that foghorn blows, I wanna hear it. Άνοιξε το βήμα σου. Arletta and Friends. Η τραγουδοποιός με τη χαρισματική φωνή για μια μοναδική συναυλία την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στο Δεάκιο. Μαζί με την Arletta, η Νένα Βενετσάνου, ο Γιάννης Ζουγανέλης, η Ντόρα Πακοπούλου και ο Γιάννης Πανός. Arletta and Friends. Δεάκιο Θέατρο Πειραιά, Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια viva.gr, artinfo.gr, 210-9213-310. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Αυτό το Σαββατοκύριακο, στα φώτα της πόλης, με τον Γιώργο Αρχιμανδρίτη, η Σώτη Τριανταφύλου. Τα φώτα της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 10 λεπτά πριν από τις 11 το πρωί και τις 5 το απόγευμα, στον Βήμα 99,5. Τώρα θα ακούσουμε ένα τραγούδι που ο Βαν Μόρισον το έγραψε όταν ήταν 17 ετών, το είπε τότε με τους Them, και 10 χρόνια αργότερα το λέει πιο όριμος πια, στα 23-24, σε αυτήν την μοναδική ηχογράφηση του άλμπουμ It's too late to stop now. Το άλμπουμ αυτό, το It's Too Late to Stop Now, το διπλό άλμπουμ βινιλίου του 1974, ο Van Morrison, εκτός από τις δικές του συνθέσεις, λέει και Willie Dixon και Sonny Boy Williamson και Ray Charles, με τον οποίο, για τον οποίο έκανε μερικά πολύ άσχημα σχόλια. Κάποιοι καλλιτέχνες κάποια στιγμή στην καριέρα τους κάτι συμβαίνει, λέει του Sam Cooke τραγούδι, αναγνωρίζοντας έτσι ότι από αυτούς όλους έγινε και εκείνος. Κάποιοι λοιπόν καλλιτέχνες σε κάποια στιγμή κάτι συμβαίνει και λένε πράγματα τα οποία δεν θα ήθελαν και οι ίδιοι να έχουν υποθεί, όπως και ο Νίλ Γιάνγκ τα έκανε αυτά και ο Ντίλαν. Δημήτρης Κρυμιώτης είναι στον ήχο, η Ελεονόρα Γαριφάρου στο τηλεφωνικό κέντρο, το τηλέφωνο πάντα 211-365-9995. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε στο Βήμα, στο email live@vimafm95.gr, SMS Vima FM, μήνυμα αποστολής 54010, στο Twitter από τις 4 στις 5, που σας οδηγεί και στο site με πάρα πολλά νέα που δεν γνωρίζετε για τα καινούρια και τα παλιά, από τις 4 στις 5, και στο Facebook Γιάννης Πετρίδης, υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή. Το τραγούδι το επόμενο μας το ζήτησε και κάποιος φίλος, το είχαμε προγραμματίσει βέβαια, νομίζω θα πάει ακριβώς μέχρι και μισή, γι' αυτό μιλάω έτσι, γιατί είναι 9 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα. Θεωρείται από τα σπουδαία του άλμπουμ που είχε κάνει το 70, το Moon Dance, και το είπε με τους μπάντ, ο Βαν Μόρισον, στην ταινία του Σκορσέζε The Last Waltz το 78. Caravan. So you know it's got soul. Nathan Ribbon on violin. Rest of the string section, we have Terry Adams on cello, Nancy Ellis on viola, Tom Halpin on violin. We have Jeff Leavis on piano. Ladies and gentlemen, please. Left and right, we have Bill Elwood on trumpet. Oh. Brother Jack Straw on saxophones. John Platano on guitar. David Hayes on bass. David Shaw on drums. So you know it's got soul, I'm trying to tell you. So you know it's got 100% soul. But not for the best and later for the garbage. So you know, it's got η ώρα είναι 7:30. Βήμα FM 99,5. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων, στο μικρόφωνο Ηλιάνα Σκιάδα. Προτεραιότητα η διασφάλιση της ομαλότητας στη διεξαγωγή των εκλογών, είπε η υπηρεσιακή πρωθυπουργός κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Η κυρία Βασιλική Θάνου ανέφερε πως θα γίνει μέγιστη προσπάθεια για τη διαχείριση θεμάτων όπως το μεταναστευτικό και το άνοιγμα των σχολείων. Θυροκολλήθηκε το σχετικό προεδρικό διάταγμα για τη διάλυση της Βουλής. Στις 20 Σεπτεμβρίου οι εκλογές, 1η Οκτωβρίου η πρώτη συνεδρίαση της νέας Βουλής. Η εταιρεία δεν μου ανήκει, δεν είναι δική μου, είχα απλώς μια συμφωνία εκπροσώπησης, υποστήριξε ο Παύλος Χαϊκάλης στη συνέντευξη τύπου όπου έδωσε εξηγήσεις για την εταιρεία offshore που φέρεται να είχε αποκρύψει. Ειδικό κωδικό για την απευθείας παρακράτηση του ΦΠΑ από τις τράπεζες περιλαμβάνει το νέο έντυπο δήλωσης του φόρου. Πρόσθετη επιβάρυνση για τους καρκινοπαθείς φέρνει αύξηση του ΦΠΑ στις ιδιωτικές κλινικές, σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας. Αυξημένος είναι πλέον ο ΦΠΑ και για τους τοκετούς που γίνονται στα ιδιωτικά με ευτήρια. Μένεται η πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Δήμο Φιλής, επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Στα αθλητικά και στο Europa League, στον τρίτο όμιλο κληρώθηκε ο ΠΑΟΚ, θα αντιμετωπίσει την Dortmund, την Κρασνοντάρ και την Καμπάλα. Σάλκε, ΑΠΟΕΛ και Σπάρτα Πράγας, οι αντίπαλοι του Αστέρα Τρίπολης στον 11ο όμιλο. Και ο καιρός. Καλώς αύριο σε όλη τη χώρα, με ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο εντάσσεως έως 7 μποφόρ, μέγιστη θερμοκρασία αύριο στην Αττική 32 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικά όλες οι εξελίξεις στο πανόραμα των 8 με την Κατερίνα Δράκου. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Θα ταξιδέψουμε τώρα στο 1987, σε μια νεότερη εποχή από το 1974, γιατί ήδη είναι παλαιολιθική ήδη, 30 χρόνια πριν. Μιλάμε τώρα για τη δεκαετία του 80, 30 χρόνια έχουν περάσει από τότε. Λοιπόν, το 7ο στούντιο άλμπουμ ήταν για το συγκρότημα. Και ήταν το άλμπουμ που τους επέβαλε στην Αμερική. Με αυτό έγιναν στην Αμερική ένα πολύ δημοφιλές συγκρότημα για να επηρεάσει και να δημιουργήσει μια κατάσταση πολύ μεγάλη στην Αμερική, το γκρουπ αυτό για το οποίο θα μιλήσουμε και θα ακούσουμε συγκεκριμένα αυτό το άλμπουμ. Το 87 είχαν βγει τα CD. Εγώ μέχρι το 90 αγόραζα ακόμα σε βινήλιο και μετά πια που σταμάτησαν να βγαίνουν τα άλμπουμ σε βινήλιο οδηγήθηκα στα CD για να έχω την ενημέρωση. Τώρα βέβαια πολλά από τα καινούργια αξιόλογα ξαναβγαίνουν σε βινήλιο. Ήταν διπλό άλμπουμ βινήλιου, αλλά πολλοί από εσάς ίσως το είχαν πάρει στο μονό που είχε βγει τότε σε CD. Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, The Cure. We'll be right back. Ακούσαμε το Why Can't Be You, Can I Be You, από το Kiss Me του άλμπουμ των Cure. Αν θέλετε κάποιο κομμάτι να ακούσετε, εκτός από αυτά βέβαια που έχω προγραμματίσει, μπορεί να είναι μέσα και αυτό που θέλετε, τότε μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 213-65-95, αν θέλετε από το συγκεκριμένο άλμπουμ των Cure, κάποιο που αγαπάτε, στο email live@vimafm95.gr, στο SMS Vima FM μήνυμα αποστολή στο 54010, στο Facebook Γιάννης Πετρίδης ή στο Twitter από τις 4 στις 5. Robert Smith, Cure, 1987. Just Like Heaven. Λοιπόν, για άλλη μια φορά, θα ήθελα όμως κάποιος να μου απαντήσει, κάποιος να μου απαντήσει οπωσδήποτε σε κάποια στιγμή, μα σε αυτά τα σχόλια που κάνω, για τη σύγκριση, ας πούμε, της δεκαετίας του 80 των συγκροτημάτων με τα σημερινά. Και τι θέλω να πω για μια ακόμη φορά, και πρέπει να μου απαντήσει κάποιος ο οποίος να είναι κάτω των 25, που δύσκολα μπορεί να ακούει αυτή την εκπομπή, γιατί παίζουμε επιλεγμένα πράγματα από αυτά που ακούγονται στους ραδιοφωνικούς σταθμούς και που είναι από τα σύγχρονα. Παίζουμε, ας πούμε, Tame Impala, που όμως, παρόλο που είναι ένα καλό συγκρότημα η Tame Impala, θα γίνουν ποτέ Cure? Θα μπορούσαν να γίνουν ποτέ Cure? Τι είναι αυτό που απαγορεύει ή τους Alabama Shakes που έκαναν καλό άλμπουμ φέτος να τον βγάλουν τον Μάιο το δίσκο και να έχει ξεχαστεί σχεδόν παρά μόνο σε συναυλίες όποιοι πάνε και βλέπουν. Είναι δηλαδή πια η μουσική μόνο για να πηγαίνουμε να βλέπουμε τις συναυλίες των συγκροτημάτων? Είναι μόνο για να κάνουμε streaming? Τότε δεν πρόκειται να γίνουν ποτέ συγκροτήματα όπως η Cure. Τι σημαίνει οπαδοί? Τότε με τις συλλεκτικές εκδόσεις υπήρχαν χιλιάδες οπαδοί των Cure που αγόραζαν την 7-inch έκδοση σε fiction του τραγουδιού που θα ακούσουμε τώρα, του Cats, που ήταν μαζί με τον Breath. Έβγαινε και μία 12-inch με τρία τραγούδια. Έβγαινε ένα CDV με πέντε τραγούδια, είχε βγει στην Αγγλία, δηλαδή τέσσερις διαφορετικές εκδόσεις και άλλο ένα με τέσσερα τραγούδια, έτσι τέσσερα τραγούδια των Cure, με τραγούδια τα οποία δεν υπήρχαν και στο άλμπουμ. Έτσι δημιουργείται μία ολόκληρη ιστορία για το συγκρότημα. Βέβαια τώρα είναι όλα εύκολα μέσα στο διαδίκτυο. Αυτό το διαδίκτυο μπορεί να κάνει τους Tame Impala Cure. Ένα παιδί φέρνει την ευτυχία. Η αγκαλιά φροντίζει το παιδί για να έρθει στον κόσμο και να μεγαλώσει. Αγκάλιασε το έργο του Συλλόγου Προστασίας Αγέννητου Παιδιού, η Αγκαλιά. Επικοινώνησε με την Αγκαλιά στο 210-8828-788 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.agalia.org.gr. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τα καλύτερα του 2015. Του λες, τσίτωσέ μου εδώ πέρα πάνω, κάνε μου ένα μποτοξάκι εδώ να σηκωθεί. Πόσο να ανοίξει το μάτι? Έλατε. Να γίνει το άνοιγμα της εικοσάρας. Γιατί το να ανοίγεις το μάτι και να μην μπορεί να ανοίξει το μπούτι, δεν έχει νόημα. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Λοιπόν, από το άλμπουμ των Cure του 87, διπλό βινήλιο Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, ακούμε τώρα ένα τραγούδι που έχει για αρκετό funk μέσα του, το Hot Hot Hot. Φανκ των μαύρων και στο Cure και ιδιαίτερα σε αυτό το κομμάτι, υπάρχει και αλλού βέβαια, στο κομμάτι που ακούσαμε Hot Hot Hot. Συνεχίζουμε με τραγούδια από το άλμπουμ, διπλό άλμπουμ βινιλίου του 87, το Kiss Me Kiss Me Kiss Me. Καλό Σαββατοκύριακο. Τη Δευτέρα θα συνεχίσουμε και με άλλα άλμπουμ διπλά που έχουμε αφήσει και που είναι σπουδαία και πολλά γνωστά και διάφορα άλλα. Θα ακούσουμε το τελευταίο τραγούδι από το διπλό άλμπουμ των Cure, Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, με τίτλο The Perfect Girl.